nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm a hallgatókat. Mai disputánk első felében a nagyvárosi dilemmákat hallják. Bányai Géza vagyok, és azért jelzem előre, hogy a második fele a Krétakörci műsorban az ökológiai lábnyommal fogjuk majd folytatni a beszélgetést, ellenben most az önkormányzatokról szóló eszmecserét fogjuk folytatni. Miklós Endre, Kolondzsia Gábor és Varga Ötvös Béla van ismét itt, és tulajdonképpen hát azt mondom, hogy csapjunk a közepébe. Talán érdemes volna két szóba összefoglalni, hogy nagyjából miről beszéltünk eddig. Ugye volt a finanszírozásáról szó az önkormányzatoknak, annak a sajátos nehézségeiről, magyarul az adózás rendszernek a sajátosságai, az önkormányzati vagyonfölélése és hasonló témák. És aztán az önkormányzatiságról, magáról is volt szó, jelesül, abból indultunk ki, hogy maga az önkormányzat, az maga az ember, vagyis a polgár alkotja az önkormányzatot, és hát bizony a mai önkormányzati rendszer, legalábbis az emberek tudatában nem ilyen, hanem sokkal hatóságibb elemként, vagy mint az állam egy kiterjesztett karja jelenik meg, és valóban keverednek is funkciók. És hát erről beszéltünk, illetve még szeretném, hogyha kiegészítenétek egy-egy gondolattal, hogy aztán tovább tudjunk lépni. Hát talán, ha a kályhától indulunk, nem árt megismételni azt, ami alkalommal elmondtam. Az önkormányzatiság fogalma, amit azért egy kicsit általánosan ismerthez képes ki kell terjeszteni. A Kis István és hát az ő mestere, a Magyari Zoltán munkássága révén ismerjük ezeket. Ugye hát Kis István közigazgatási jogász volt, aki még a két világháború között a Telehi kormány idején, meg már előtte is Magyari Zoltánnak, a akkori közigazgatási intézet vezetőjének a legközelebbi munkatársa volt, és hát megadatott neki hosszú életet éljen, így módon aztán mi is találkoztunk vele, és teljes szellemi frissességbe értem meg a 91. születésnapját is, és rengeteget tanultunk tőle, a mondásai szellógéként idézgetjük. Nos, ezzel kapcsolatban tőle tudjuk, hogy az emberek alap attitűdjei, az egyik az, hogy miből élek, a másik az, hogy hol élek, és a harmadik, az egyáltalán nem utolsó sorban, sőt első helyen kell volna mondani, hogy milyen értékrendet képviselek, vagy követek. És ha ezeket alapul vesszük, akkor az első attitűd, miből élek, ezek involválnak ilyen érdekképviseleteket. Ezek lehetnek kamarák, lehetnek lobby szervezetek, stb., amelyek a gazdasági megalapozást képviselik. A másik, a tradíció közösségek, hogy milyen értékrend szerint. Ezek lehetnek iskolák, lehetnek kulturális szervezetek, de tulajdonképpen az egyházak is ide tartoznak, és a harmadik pedig, hogy hol élek, tehát ezek is bizonyos érdekeket involválnak, hiszen együtt egymás közelében élő embereknek lehetnek közös érdekeik, azért mert, hogy egymás közelében élnek, ez pedig úgy hívják, hogy helyi önkormányzat. Most mind a három, amiről beszéltem, az önkormányzat, csak más jellegű, más típusú, és de mind a három önkormányzat. És az első kettő az hajlamos elség adni, illetve valahol máshova tesszük, hogy akkor ez valami más dolog, pedig tulajdonképpen ez a három együtt kezelendő, hiszen mi emberek, pána a mai világban van egy bélyeggyűjtő, akinek a szomszédja nem az, aki a lépcsőházban ott lakik, hanem a következő bélyeggyűjtő, aki egy Alaszkában van. Most szélsőséges példát mondok, amelyik az valóságos igazi szomszédja, akivel e-mailen meg itt ott tartja a kapcsolatot, és ugyanúgy igaz az érdekképviseletekre is, hogy azokkal jövök össze, akik hasonló érdekeket képviselnek, és itt tovább, és itt tovább. Tehát nem csak a szomszédság involvál közös érdekeket, amiből helyén önkormányzat lesz, hanem ezek a további érdekek legalább olyan fontosak, sőt. Miklós Endre, Kolondzsia Gábor után. Hát ez az a pont, ahol egy pillanatra kitérve az általános államigazgatásra és közképviseletre, ez az a pont, ahol a jelenlegi magyarországi rendszernek a hiányai nagyon szembeötlőek. Tehát most ebben a pillanatban az egykamarás parlamentünk azt jelenti, hogy egyetlen ember, egy bizonyos képviselő képvisel engem 4 éven keresztül, akit valamiképpen megválasztott a többség. Most hát pusztán csak a logikai összehasonlítás kedvéért, ahogy a Gábor az előbb mondta, én nekem 3 féle közösségem van. Most az a bizonyos egyetlen darab képviselő melyiket képviseli a 3 közül? Egyáltalán nem biztos, hogy mind a 3-at képviseli, és akkor ebben a pillanatban a képviselet már is csorbult. Tehát ez a probléma, ez az úgynevezett egykamarás parlamenti rendszeren belül egyáltalán nem kezelhető, ezért találták ki, hát pontosabban alakult ki az évszázadok folyamán a 2-kamarás parlament, ami tulajdonképpen egy feudális dolog volt eredetileg, de aztán a modern demokrácia is szeretettel alkalmazza. Európa legtöbb országában ilyen módon 2-kamarás a parlament, illetve az Egyesült Államokban is tulajdonképpen 2-kamaráról beszélhetünk. És akkor ebben az esetben lehetséges az, hogy többféle szempont érvényesül. Most ez a fajta monolit, ami Magyarországon kialakult, ez aztán persze azt is magával hozta, most már sajnos láthatjuk napjainkra, hogy a pártérdek az egyszerűen elsöpör mindent. Tehát lényegében már az egyszerű közképviselet is nagyon erősen kérdéses, hogy létezhet-e, mert hiszen a képviselőket valamilyen pártközpont delegálja, és mindenki annak tartozik hűséggel, aki őt delegálta. Én, mint választó, már nem tehetek egyebet, mint hogy az étlapról választok. Tehát menü van a magyar rendszerben, és nincs alakart, ami a demokráciának igazából... Sőt, tegyük hozzá, hogy itt nem egyszerűen menü van, hanem a kopogtató cédula gyűjtésének a technikája miatt gyakorlatilag az erősebb kutya győz, mert a nagy pártok gyakorlatilag pillanatokat letarolják a terepet, és egy kisebb erővel nem rendelkező képviselő jelölt meg se tud gyakorlatilag mukkanni, mert egész egyszerűen alig tudja összegyűjteni a kártyáit, illetve később az emberek számára alig tudja érthetővé tenni, hogy ő egyáltalán létezik. Tehát természetesen ez a demokráciának nevezett jelenlegi magyarországi rendszer ezzel sebből vérzik, de nem is érdemes ezzel külön foglalkozni. Azon a legnagyobb baj és a legerősebb sebb mégis az, hogy nem csak a fogyatékos, hanem megváltoztathatatlan. Most erről hadd mondjak annyit, hogy a demokrácia, mint rendszer, sok hátránnyal és fogyatékossággal rendelkezik másféle típusú rendszerekhez képest. Elméletileg egy jó felépített demokráciának azonban van egy nagy előnye a másféle rendszereket, diktatúrákhoz meg ehhez hasonlókhoz képest, mégpedig az előnye az, hogy rendelkezik az önkorrekció lehetőségével. Tehát ha megnézzük az európai demokráciáknak a fejlődését, akkor ezek azért léteznek még mindig, mert az idő bizonyos kívásai szerint saját magukat korszerűsíteni tudták, hogy csak mondjak egy példát, ami eszembe jut. A 1830-as években, amikor Angliában a szakszervezetek szerveződni kezdtek, a képviseleti demokráciában, ami akkor Angliában volt, fölháborodást váltott ki, és antidemokratikusnak tekintették a szakszervezeteket. Tehát nem akarok ebbe belemenni, megvoltak a maguk szempontja, hogy miért antidemokratikus szakszervezet, ellentétes az angol alkotmánya. Na de kialakult egy húzivoni, a szakszervezetek erősödtek, tiltakoztak, demonstráltak, politikai képviseletet gyertek maguknak, és végezetül az angol demokrácia beletörődött abba, hogy van szakszervezet, és a szerves részévé vált a szakszervezet is az angol demokrácia. A példakedvéért mondtam azt, hogy miképpen működik a demokrácia a korrekciós mechanizmusa. Most Magyarországon ennek nyoma sincsen. Éppen ellenkezőleg a Magyarországon kialakult, 1989-től kialakult rendszerben azt lehet látni, hogy a hibák és a folyatékosságok azok, ami kumulálódnak, semmiféle korrekcióra, demokratikus korrekcióra nincsen lehetőség. Most azt hiszem, hogy nem érdemes ebbe most így belemennünk, hogy miért nincsen. Nagyjából mindenki tudja és érzi, hogy nincsen erre így lehetőség, de Azt hiszem, hogy térjünk vissza inkább a helyi önkormányzatoknak a témakörén végül is ezekkel foglalkozni. Most ez persze, hogy nincsen korrekcióra lehetőség, ez természetesen igaz a helyi önkormányzatok működésének a nagy részére is, mert ezeknek a működését törvények szabályozzák, ezek a törvények olyanok, amilyenek általában rosszak, és azon kívül hajlamuk van arra, hogy még a rosszasságokat fokozzák, de mindesetre azért az önkormányzatok tényleges működésével kapcsolatosan vannak bizonyos lehetőségek a tüntető demonstrációkban kumulálódnak. Hát ezek a környezet és építési értékvédő csoportozatok néha időnként kisebb-kisebb sikereket is el tudnak élni. Nagyon fájdalmas dolog az, hogy ezeket a sikereket lényegében nem a szabályos, tehát a törvényben és a szabályokban előírt módon tudják érvényesíteni, hanem tüntető demonstrációkkal, ami a demokráciában természetesen nem tilos. Tehát itt mégis az a jó a demokráciában, hogyha minél ritkábban kerül sor tüntetésekre, az a jó benne, hogyha van egy normális ügyrend, amivel a embereknek, a lakóknak, a válaszoknak az akarat érvényesülni tud. Most a magyarországi önkormányzati rendszerben sajnos ez a dolog, ez alapvetően hiányzik. Tehát ez egy induló fogyatékosság volt, és ennek a fogyatékosságnak van egy pontosan meghatározható oka. Ez a pontosan meghatározható ok az volt, hogy akik ezt a törvényt csinálták, vagy törvényeket csinálták, azok nem voltak tisztában egy alapvető fogalommal. Az alapvető fogalom azt jelenti, hogy lényeges különbség van az önkormányzat és a közigazgatás között. Aki a kettőt összekeveri, az egy nagyon-nagyon csúnya katyvaszt csinál, az olyan, mintha a abostortát és a spenótot összekeveri egymással az ember pontosan. Ez két teljesen különböző dolog. Most ebből összekeverésből az következett, hogy egyrészt a közigazgatás egyre gyalázatosabban működik, és másrészt pedig az, amit önkormányzatnak hívunk, az pedig elszállt a levegőbe. Ez önkormányzat azt jelenteni, hogy a településen lakó embereknek az akarata valamiképpen érvényesül. Hát hol látni ennek nyomát. Na, mondom, néha egy-egy tüntetés, egy-egy kisebb dolgot ki tud hozni magába, de ugye egyébként nyoma sincsen annak, hogy a emberek akarat érvényesül. És a szomorú a dologban az, hogy a társadalom ezt lényegében tudomásul vette. Beletörődtünk abba, hogy a mi akaratunkra fütyülnek. Valószínűleg azért, mert a társadalom ugyanazokból az emberekből áll, akik a törvényeket annak idején meghozták, tehát a társadalom sem ismeri föl feltétlenül azt, hogy a dolgok hogyan működnek. Hisz ahhoz voltunk szokva, hogy a tanácsok azok közigazgatási szervek valójában. Tehát amikor valaki elmegy a tanács házára, vagy most az önkormányzathoz, akkor gyakorlatilag, hogy mondjam, tehát ilyen tudatilag, vagy lelki hozzáállásában úgy lép be oda, többé-kevésbé, mint hogy most a hatósággal fog találkozni, és hát az abszemmel a fenekében próbálkozik, egyre kevésbé ugyanazt azért hozzá kell tennem, de mégis ez benne van. Az embereknek persze minden okuk megvan rá, hogy így érezzék, mert valóban ez a helyzet, és valóban így is bánnak velük. A kellemetlen klienset úgy kivágják ajtóstól együtt, hogy csúhaj, és utána kiábálják azt, hogy ha nem tetszik, akkor tessék más választani. Na, tűnik ez a probléma, akit megválasztottak, az úgy gondolja, hogy őnek ő fölött egyetlen kontroll van, azt csinálok, amit akarok 4 évig, hát a 4 év múlva legfeljebb választolok valaki mást, akit jobban szeretek, mint én. Most kérem, ennek a rendszernek tulajdonképpen már semmi köze nincsen a demokráciához, és a nyugati demokrácia nem is így működik. Azért alapjában véve egy nyugat-európai demokratikus országban a megválasztott tisztségviselők, illetve azok a hivatalnokok, akik a közügyet képviselik, azok udvariasan bánnak az emberekkel. Valamiképpen éreztetni kell velem, aki bementem egy hivatalba, hogy én vagyok a gazda. Ez udvariassági formula inkább csak, persze azt én nagyon jól tudom, de mégis én vagyok az az ember, akitől te a hatalmadat kaptad, mert én választottalak meg. Hát ahogy az ember udvarias szokott lenni a főnökével vagy a miniszterével szemben, épp úgy udvariasnak kell lenni az az egyszerű választópolgárral szemben, aki bemegy valami ügyét intézni, mert én a hatalmamat ettől a választópolgártól kaptam. Nagyon sok jó témát vetettetek fel, hogy nem is tudom, melyikbe kapaszkodjak bele hirtelen. Nekem ez nagyon tetszik, ez a gondolat, az, hogy az önkormányzatiság összefügg az egykamarás, kétkamarás parlamentarizmussal, és az is nagyon jó megállapítás volt, hogy a közigazgatás és az önkormányzatiság az, az nem fedi egymást. Itt ugye van egy kézenfekvő csak hasonlat vagy képlet, hogy az egypártrendszerből átmentünk az egykamarás parlamentbe. Persze ebben nem az következik, hogy a többpártrendszer az több kamarás lenne, ez csak egy ilyen humor volt. De mégis azt gondolom, hogy valóban a tanácsrendszerből egyszer csak egy önkormányzati rendszert vezettek be, aminek nyilvánvalóan nem volt meg az a tartalma, amit elvileg meg kellett volna, amivel rendelkeznie kellett volna. Én azt gondolom, hogy ha nagyon egyszerűen próbálnám definiálni az önkormányzatiságot, én ezt legalábbis úgy szoktam magamnak megfogalmazni, hogy az önigazgatás és az önfinanszírozás helyi egységet, de persze lehet más önkormányzati egység is, tehát lehet akár egy szakmában is egy önkormányzat, vagy egy szakszervezet is, ott is ugyanez érvényesül, hogy önigazgatás és egy önfinanszírozás. Tehát gyakorlatilag az önkormányzat nem jelent más, az önállóságnak valamilyen formája, tehát az önigazgatás van, ott már része, ugye van egy helyi közigazgatás, ugye van egy hivatali része, de benne vannak a helyi civil és helyi politikai intézmények, helyi kezdeményezések, az önfinanszírozás pedig benne van, ugye egyfelől ugye a helyi hivatal önkormányzatnak a gazdaságügyei költségvetése, illetve a helyi gazdaság is, a helyi föld, a helyi gazdasági értékek, az emberi és természeti erőforrások. És azt gondolom, hogy az önkormányzatiság ezeket a természeti és egyéni, illetve hát a közösségi erőforrások harmonizálásával kell foglalkoznia. És ugye ez nem véletlenül vetődik föl, ugye ez egykamarás, kétkamarás parlamenti kérdés, tehát ez úgy is fölfogható, hogy ugye itt egy közvetlen demokráciáról van szó, ugye az önkormányzatok általában, ugye Géza is többször fölveti azt, hogy mekkora ugye az alapvető egység népességben vagy területben, például fővárosban is, ugye erre mindig azt a hüvelykúj szabályt szoktuk mondani, hogy általában egy kis település az egy jól áttekinthető önkormányzat, néhány ezer fővel, a fővárosnál, vagy nagyobb településnél pedig hát részönkormányzatokat lehetne létrehozni. És itt a határok se olyan és világosan. De az is benne van szerintem valahol, amit a Gábor mondott, tehát, hogy itt a Bandi is említette, hogy adott esetben több önkormányzat is tartozhatok, nem csak területi önkormányzathoz, hanem szakmai, civil, vallási, vagy bármilyen önkormányzathoz. Tehát itt a lényeg azt akartam kifejezni, hogy itt megvan egy közvetlen demokratikus érvényesítési forma, ez lenne felfogásom, ez az önkormányzat. És a másik, ugye a közvetett képviselet, ez ami a pártokon keresztül. Most, ahogy mondtam ezt az analógiát, mondom Sántit, hogy egy pártrendszer, egy kamarás parlament, itt ez valóban leképeződik a korábbi rendszer, mi is most, és ugye pártok képviselőre szavazunk, akit tényleg egy adott pillanatban éppen valamilyen elv szerint megválasztanék. Tehát én ezt úgy képzelem el, hogy én is a kétkamarás parlamentnek egy híve vagyok, hogy a közvetlen választás az lehet az alsóház, ugye a politikai pártok alapján, és a másik egy a közvetlen demokrácia az érvényesítése lehetne adott esetben a felsőház, ez csak egy elv, tehát ez nem azt mondom, hogy ez egy igazi jó mondás, ez egyetlen modell, de hogy ez történelmileg is kialakult, és például Angliában aztán tudom, hogy ott indult el először ez a két kamarás, ahogy az arisztokrácia és a feltörekvő polgárság küzdelméből végül is egy ilyen megállapodás jött létre. De mondjuk a európai szövetségi államok, mint Németország, Ausztria, vagy akár Spanyolország, ott végül is egy területi elv érvényesül. Tehát oda akartam kiukadni, hogy az önkormányzatiság számomra egyfajta területi elvet jelent, tehát a települési önkormányzat. A párt képviselet össze pedig egy ilyen, hogy mondjam, egy vertikális. És azt gondolom, hogy az alsó-felső házat vagy úgy lehetne összehozni, harmonizálni, hogyha ez a vertikális, horizontális sík, ez valahogy egymást tudná kontrollálni, egymással tudna együttműködni. Mert így, hogyha csak az egyik dominál, akkor óhatatlanul parciális, és éppen abban a politikai konstellációban többséget nyerők fognak dominálni. Tehát nagyon nehéz a kontrollt beépíteni. Azt gondolom, ez egy ilyen egyszerű séma, hogy a vertikális és horizontális síkat próbálom egymással megfeleltetni. De nyilván van harmadik dimenzió is. Kalundjél Gábor. Én visszatérnék a Kályához, tehát a önkamaratiság hármas megközelítéséhez. Meggyőződésem, hogy akár egy helyi önkamarat is akkor képes jól működni, hogyha mindezt a hármat egy adott helyen kumulálja és egyesíti. Tehát mire gondolok? Egy önkormányzat akkor működik jól, hogyha egy meghatározott és elfogadott értékrendet képvisel, megfelelő érdekek mentén működik, és egyébként üzemelteti a várost a megfelelő módon. Mert ugye ez a harmadik. Na most az első kettővel nagy bajok vannak. Tehát éppen amikor jöttünk ide a Bandival, beszéltünk arról, hogy itt az elmúlt 50 évben én nem tudok olyan értéket, ami érvényesülne a városban. Itt minden és mindennek az ellenkezője történhetett, és történt is. Tehát úgy értett, hogy nincs egy egységes értéképítés, hanem néhol vannak jó sikerű dolgok, de összességében össze-vissza. Teljesen véletlenszerű, az olyan, ami lottó ötös. Szóval körülbelül ilyen valószínűséggel jön létre jó dolog. Vagy nagyon négyes. Megengedő vagyok. Én nem tudok másra gondolni, én ráadásul ennek a műsornak a címe a nagyvárosi dilemmák, tehát én Budapest lebeg a lelki szemeim előtt. Vannak jó kivételes szerencsére vidéken, de most ugye Budapestről beszélünk, a nagyvárosról. Itt vannak a dilemmák, sőt már trilemmáknál tartunk. Tehát, sőt ez a hármas pontosan azt jelenti, amiről most beszélünk. Nos, tehát nem érzékelek az elmúlt utolsó 50 évben semmilyen értékrendet. Itt teljesen, ahogy a szél fújt, hol arról fordult örök ki a szélkakas. Ez az egyik. Nem érzékelem az érdekeknek a érvényesülését. Ez pedig azt jelenti, hogy a város fejlesztése egyszerűen nem olyan mederbe történik, hogy gyakorlatilag a terület felértékelődés meg a beruházások révén értékesebbé váljon maga a város, és így módon kitermelje a saját fejlesztését, és tulajdonképpen önmagát lendítse tovább. Ilyen lehetőségeket nem használunk ki, tehát az érdekek sem érvényesülnek, ahogy érvényesülhetnének. Mi marad? A város üzemeltetése, magyarán mondva, a közszolgáltatások fenntartása. Ugye az esetek túlnyomó többségében érdekli az embereket, lehet-e közlekedni, lehet-e parkolni, folyik a víz a csapból, megy a fűtés, és itt tovább. Tehát a közszolgáltatásokra szimplifikálódott, mondhatnám primitivizálódott le a város élete. És a másik kettő, hogy kivonódott belőle, az élet vonódott ki belőle. A lényegiség vonódott ki belőle, tehát ilyen konstellációban jól működő város nem létezhetik, hiszen mondom még egyszer, saját magunkat egy ilyen kalódába szorítottuk be a legtulajdonképpen ilyen fogyasztói attitűd maradt fenn, és akkor ha működnek ezek a közszolgáltatások, akkor rendben van a város, ha nem működik, nincs rendben, és egyébként, hogy mi épülhetett volna, mert hogy elpuskáztuk ugye a gazdasági lehetőségeket, nem használtuk ki, emiatt még senki nem bukott meg. Egy kérdésem volna, hogy nem arról van ez szó, hogy elszállt fölöttünk az idő bizonyos tekintetben. Mert Magyarországon nem alakult ki különösképpen az a polgári magatartás, hogy a saját otthonom, a saját városom érdekébe úgy tudjak gondolkodni, mint mondjuk a saját családom érdekébe, mert ez hosszú ideig ettől kifejezetten a politika elkülönítette az embereket, tehát nem is engedték meg, hogy beleszóljon. Ma pedig már ott tartunk, hogy a gazdaság olyan erős és olyan domináns erőteljes folyamatok vannak a gazdaságban, hogy ezek átvették, hogy mondjam, az uralmat tulajdonképpen a fölött, hogy a környezetet hogyan alakítsák, és az emberek megint csak lemaradtak, hogy beleszóljanak, mert egy multival, egy építkezési vállalkozóval, egy nem tudom én kivel, akinek nagyszabású pénzügyi elképzelései vannak egy városban, a polgárnak a szava nem túl sokat ér, és az önkormányzatok pedig tulajdonképpen a pénzszerzés rövidtávú bűveletében nem is képesek erre normálisan reagálni. Tehát magyarul most elveszítettük azt a lehetőséget, hogy beleszóljunk, és nem a saját város, már a saját városát az ember nem tudja építeni, ennek kicsit idegenül bolyong benne. Hát ez egy benyomás, de most, ahogy beszélgetünk, én érzek itt egy ellentmondást itt a hozzászólásainkban. Tehát ugye egyfelől ugye tudjuk, hogy ugye, ahogy említettem, ott az egypártrendszer, annak ugye volt egyfajta értékrendje, az mindenki így ugye amúgy alkalmazkodott, vagy kénytelen volt alkalmazkodni. És utána meg hirtelen átlépünk egy árkot, és azt mondjuk, hogy de nincs kialakult értékrendje. Én azt gondolom, hogy mitől is lenne, foszlányok vannak, tehát valamilyen családi, közösségi, vallás, egyéb kulturális tradíciókból, vagy külföldön, vagy bárhol ellesett minták alapján. Én azt gondolom, az önkormányzatiság lényege, és ezzel akartam utalni az önigazgatás, önfinanszírozás egységére, hogy ez egy önszerveződési folyamat. Tehát ugye minden rosszban van valami jó, én azt látom, hogy abban a káoszban, meg értéktelenségben, amit én tapasztalok, hogy értéktelenség, én azt gondolom, hogy ebbe meg kell húzódnia, tehát ugye, ahogy Adi mondta, az élet él és élni akar, tehát előbb-utóbb ki kell épülnie egy olyan önszerveződési folyamatnak, amelyik ugye egyre szélesebb, szilárdabb lesz, egyre sokrétűbb lesz. Tehát én ebből a szempontból nem tudok más tenni, mint hogy bizakodjak. És hát természetesen a mi munkánk során én legalábbis ezt tapasztalom, hogy akármilyen pártállású, filozófiai nézetű ember, az minden munkában, tehát hogy a településfejlesztés, területfejlesztésben, azt látom, hogy mindig az értéket keresi. Nagyon érdekes, hogy abban a pillanatban, amikor rá dől a munkára, ugye ezzel a csúnya kifejezéssel élve, rögtön az értéket keresi. Aztán persze ennek a töredéke valósul meg, ugye ahogy beszéltünk ebből a közigazgatási, meg ahogy az öröklött munkakultúra, meg egyéb okok folytán. Tehát én azt gondolom, hogy az önkormányzat az csak abból alakulhat ki, hogyha az önszerveződik. Ez egyfelől nagyon tragikus is, ugye, mert ugye nagyon kicsiknek érezzük magunkat. Nagyon nehéz azt a összefogási pontokat megtalálni, ahol elindulhat. Ugye, lehet, hogy ez csak egy társasház, lehet, hogy az adott esetben egy kis közösség, egy szakmai, vagy bármilyen kulturális közösség. De én azt gondolom, így fejlődtek az önkormányzatok. Én egyszer volt még tavaly nyáron, itt beszéltem még az Ökováros kapcsán az erdélyi erőd templomokról. És hát gyakorlatilag azok így jöttek létre. Van egy szerves fejlődés. Van ez, így van, de a szerves fejlődés csak ugye az a baj, hogy rövid az életünk, és ugye ez ugye... Nekünk ezt most kéne elkezdeni, most kéne, nekünk ezt gyorsan fölgyorsítani. Tehát gyakorlatilag a erőd templomos városoknál, ugye Erdélyben, vagy akár a Székely-Szász, vagy a Kun, stb. Jász vidékeken, gyakorlatilag nem csináltak más, mint az uralkodó adott egy jogosítványt, egy papírt, hogy és csináltok, amit akartok, már persze bizonyos korlátok között. És ebből ugye először jöttek az alapvető élelmi-védelmi intézkedések, és abból viszont óriási kultúrák nőttek ki. Tehát, de tudom, hogy itt kevés az időnk, ma van értelemben, hogy ugye ezek egy hosszú több százados fejlődés, de sajnos néha az érzésem, hogy mi egy ilyen káoszba süllyedtünk bele. Tehát én nem látom azt a külső erőt, amelyik nekünk utat mutatna, hogy kövessük. Nem, itt a helyzeten is sokkal rosszabb, tehát itt nem az a kérdés, hogy sok időbe telik-e. Itt arról van szó, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy azok az erők, amik a világon működnek, kimondottan azzal a célval működnek, hogy megakadályoznak mindenféle fejlődést, mindenféle összetartozást, mindenféle értékrendet. Tudjuk, a következőt kell tudnunk, ez teljesen alapvető dolog. Az az egyetlen érték, amit ma elismernek, a pénz értéke teljes mértékben pusztító érték, sátáni érték a pénz. A pénz, mint érték, nem egyéb, mint minden egyéb értéknek a megsemmisítése. Végsősorban a pénz, mint érték, nem egyéb, mint a föld élet lehetőségének a teljes felszámolása. Tehát amikor a pénzt tekintjük értékrendszer központjában, akkor vége a világnak, szoros értelemben vége. Hadd mondjak egy kicsit eltérő példát, hogy szemléltessem. Néhány nap óta óriási port vert föl az a meteorológiai jelentés, amelyik kiszámította azt, hogy 5 és 50 éven belül bekövetkezik a globális katasztrófa, egyszerűen az üvegház hatás miatt, tehát annyi szenet égettünk el, hogy a széndioxid feldúsul a levegőben, és a légkör felmelegszik, és óriási katasztrófák várhatók a Föld egészében. Talán már el is késtünk az intézkedésekkel. Na mindegy, ez a diagnózis. Most akkor mi a következő lépés? Következő lépés az, hogy a legnagyobb és legbefolyásosabb égető cégek, az olajbárok, azok összefogtak, konzorciumot alakítottak, fölbéreltek néhány tudóst, amelyik most vastag könyveket ír arra, hogy nem is igaz, mert az egész baj nem a égetés miatt következik be. Most a tudós mit gondol, arra sosem fog kiderülni, azért, hogy ezt leírta, kap néhány millió dollárt. Na most csak azért akarom mondani, mert itt aztán vége mindennek. Vége a tisztességnek, a szellemértéknek, a tudománynak, a ég egy világon mindennek vége, és vége van az életnek is, mert hiszen pénzért hazudni lehet. Sok pénzért nagyot hazudni, kis pénzért csak kicsit fogunk hazudni, de nagy pénzért nagyot fogunk hazudni. Most, amikor a világ eljutott a totális hazugságnak ebbe a birodalmába, akkor már nem nagyon lehet tudni egyáltalán, hogy mit lehet csinálni. Különösen, amikor az átlag ember tulajdonképpen roppant védtelen, mert ez a hazugság nagyon sokszor az egyetemi oktatásba beépülve jön vissza, és ezt 3-4-5-10 év alatt néhány generáción keresztül is hamis alapvetéseket képesek oktatni, például a gazdasági alapvetések tipikusan ilyenek. Most kérem, hát itt egy Nobel-díjas tudós, mit tudom én, az egész világon tisztelik és szeretik, ilyen vastag könyveket írt, és a Nobel-díjas tudós ír egy még vastagabb könyvet arról, hogy a szén-dioxidnak semmi köze nincs az üvegházhatáshoz. Hát egy nagy tudós, hogy 30 éven keresztül imádtuk és tiszteltük, hát biztos most is igaza van. Igen, ez nagyon jó gondolat volt, hogy a beépül az oktatásba. Amikor már a rendszerváltás előtt már voltak kételjeink a rendszer működés, gazdasági működését illetően, amit a közgázon, és hát ezt nem jó jegyekkel jutalmazták. De ugyanakkor ezt átörököltük. Tehát most ugye... Ma is a GDP az is. De nem úgy értem, most ez, bocsánat, egy ilyen személyes ügy. Tehát, hogy ki fog kárpotolni? Ugye, akkor, amikor be kell mutatnom valamilyen pályázatot, állandóan be kell mutatni azt, hogy kinek milyen bizony jegyei voltak. Én ezt nem illetom mondani, hogy kérem szépen, ez tulajdonképpen ez ötös, mert pont az ellenkezőjét mondtam én, mint akkor az aktuális. Ugye, és ez be is jött, ugye? Azért tudunk pályázni, mert ugye itt tartunk. Igen. De mégis én, mint valami stemplit, ezt hordozom magammal, ugye, folyamatosan, és nincs odaírva, hogy ugye voltak itt, ugye átírták ugye a tulajdonviszonyokat, mert ugye bizonyos intézmények visszakaptak a javakat. József Attilát is kirúgták az egyetemről. Igen. Úgy, hogy... Na jó, de hát ő neki volt érdekérvényesítési lehetősége a nyilvánosság. Kicsit zseniális volt. Van egy szörnyű lehangoló mondat ezzel kapcsolatban. 1950 táján mondta volt állítólag Rákosi Mátyás azt, hogy én nem szerettem ezeket az antifasisztákat. Mert akinek nem voltak jók a németek, annak biztos nem jók az oroszok se. Nagyon jó. Kicsi zene, és utána folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Kolondzsia Gábor. Igen, hát nagyon magas töltő gondolatokat mondtunk eddig el, de azért alapvetően ugye én szeretném, ha Budapestnél maradnánk. Persze nagyon fontos, hogy a Kályhához jussunk időnk, vagy Kályhától induljunk ki. Nos, hát mindezek, amik eddig elhangzottak és igazak, ha azt nézzük, hogy milyen hatása, milyen következménye volt a Budapestre, konkrétan Budapestre nézve, hát akkor azt kell mondjam, hogy ha akár egy külföldi, vagy egy messziről jött ember azt mondaná nekem, hogy mutassak neki az utóbbi 50 évből, utóbbi fél évszázadból olyan épületeket, amire büszkék vagyunk, ami tetszik, ami szívesen mutogatok. Hát én Isten bizony zavarba jönnék, hogy mit is mutassak neki. Mert hirtelenjében nem tudok egy darabot se, ami tényleg olyan lenne. És ez tulajdonképpen az én számomra cezúra pontosan ez az 50 év, mert utoljára igazán utcákban, terekben, városban, szövetben, még a sokat átkodott szociális időszakban gondolkoztak, amikor még az utolsó ilyen típusú beépítések keletkeztek. Azóta szétbomlottak a minták. Egészen pontosan erről van szó. Tehát azok a minták, azok az értékek, amivel elején beszéltem, amit képviselnünk kellene, vagy kellett volna, azóta nem léteznek. Csak egy rövid megjegyzést, mert építészek vagytok, és azért nagyon sokszor az épületekben látjátok kifejeződni a dolgokat. Én azt mondom, hogy talán hozzá kéne raknunk a koszos és összevizelt kapualjakat, a utakat, amikkel nem törődik senki, hogy mit tudom én, a járdán vagy a izén, hol van a kátyú, és ki mipor esik bele, a táblák, amiket elfelejtenek kirakni, hogy merre kell menni, a stb. Tehát a nem törődömségnek annyi jele van, apró jele, aminek csak egy ilyen monumentális kivetülése az, hogy valaki oda csap egy olyan épülettervet, amit tulajdonképpen egyszerűen nincs harmóniában. Ez egyrészt a kulturáltság hiányát is mutatja, másrészt pedig... De ez is önkormányzatiság, hát ez a saját pedig életünkben a része. Egy városnak az első, mondjuk a önkormányzatnak az első számú követelménye, kutyakötelessége, hogy a város fönn kell tartani. Tehát a kátyokat nem javítgatni kell, időnként föl kell újtani az utakat, tisztán kell tartani a város, föl kell tartani a közszolgálat, tehát csak az alfája a városnak. Én arra is gondolok, hogy itt aki a városban lakik, annak nincsen jó kedve ahhoz, hogy a saját környezetét fenntartsa, mert az arra gondol, hogy nem vagyunk partnerek a várossal. Nos, csak azt akartam még lezárni a gondolatsoromat, hogy azóta 50 éve csak beszélünk városépítésről, városrombolás történik. Olyan, most karikírozva a dolgot, minthogyha egy fejlett kultúrát elfoglalnak a barbárok, és attól kezdve a márvány oszlopokból meszet égetnek, és abból putit építenek maguknak. Szóval körülbelül, mondjuk ki magyarul, ez történik. Most ez nem véletlenszerűen történik, hanem tulajdonképpen programszerűen megy végbe a dolog, és az az érdekes, hogy itt egymásnak teljesen ellentétesnek látszó célkitűzések és ideológiák hajszál pontosan ugyanazt a programot követik. Az előző rendszernek az egyik közismert jelmondatát, hadd idézem, a múltat végképp eltörölni. Hát kérem, a múltan adott esetben egy város jelent a városi házakat le kell rombolni, és valami mást kell építeni, mert hogy a múlt az elavult, és akkor valami szebbet, jobbat nem tudunk kell építeni. Na mindegy, a lényeg az, hogy a múltat végképp eltörölni. Ez volt az előző rendszernek a lényege. Na és most mi a globalizáció lényege? Mindent eltörölni. Most újat kell építeni, az elavult, olti, majd jön a zseniális nagy építész, és a lerombolt Budapest helyébe épít új felhőkarcolókat. Undorító az, ami eddig épült, és csak itt már nem is ideológia vezet, hanem egyszerűen az, hogy a beruházás az új pénzt. De a beruházásnak megvan az ideológiája, tehát azt a pőrén nem lehet kimondani. Én azt hiszem, hogy az ideológia azért a könyvelésben van. A beruházás következő, szeretném ezt szembe rakni, a beruházásnak természetesen az alapvető ideológiája a pénz. Tehát a profit, a 30%-os profit nem elég, legyen 35%-os profit. Tehát mindennek az alfa és omegája ebből induljunk ki. Na most, hogyan jutunk el az épület a profithoz? Így jutunk el az építésnek a platformára. Ilyen körülmények között azt nem igen lehet megmondani semmiről se, hogy ez az épület jó-e vagy rossz-e, mert semmiféle mérce nincsen hozzá, hanem mégiscsak létezik valami. A pénzvilágnak a gurujai fölkenik az avatott főpapokat, nemzetközileg futtatott nagyépítészek formájában. Innentől fogva, amit ez a nemzetközi nagyépítész csinál, az a szép, akinek a szemekék, és akkor ezek után ez a nagyépítész fogja megépíteni azt a valamit, ami itt szemre nem igen különbözik attól, amit én építenék, de mégis én egy senki vagyok, nem számít, amit építek, nagyépítész épít valamit, és akkor innentől fogva az lesz a építészeti kánon. Most egyet vegyünk itt észre, a pénzvilág és a építészeti lobbirendszer itt nagyon szépen egymás kezére játszik, tehát egy adott építészeti stílusnak vagy a csoportnak meg kell szereznie a pénzvilág támogatását, és amikor megszerezte, akkor innentől fogva ő a szent, és akkor millió és milliárd dollárokat fog kapni azért, hogy épít valamiket, ami semmivel se szebbek, mint amit más építész építene, de nem egy világkírű izét csinálta. És nem is semmivel se szebbek, egészen biztos, hogy a végeredmény lesújtóbb lesz, legalábbis a hagyományos kultúrákkal rendelkező területeken, tudni, ez beleköp egy kialakult városi rendbe, a városnak a funkcionális rendjébe, éppen úgy, mint a kinézetébe. Hát tessék elképzelni, mi történne akkor, hogyha Velencére egy ilyen fújtatott világsztár építész rászabadul, csináljon, amit akar. Na tessék, akkor Velencét elképzelni. Oda is tervezen a Szent Márk térre egy csigaházat, mint a Szervita tér, amit kigondolta. Igen, ez egy nagyon jó, ez a Szervita tér, ez most a szakmai belső fórumokon is nagyon kulminál ez a vita. És ezt összekapcsolom, amit a Gábor mondott, hogy volt-e valami érték, vagy épült-e valami érték Budapesten, de azt mondom, hogy át a világban is elég kétséges, hogy épült-e. Tehát ebben van egy nemzetközi trend, de ugye ebben a kis klubban én képviselem a reményt. Én a visszakanyarodnék ahhoz, hogy körülbelül 100 évvel ezelőtt mondta egy nagyon akkora híres építész, hogy Budapestnek olyan jó a fekvése, hogy azt még az építészek sem tudják elrontani. És én úgy érzem, hogy azóta nagy kísérletek történtek, de mondanék egy másik, másik két volt kollégánk, már meghaltak, a nagyon nagy hírű, a Prezics Gabi bácsi meg a Percek Károly is, ők említették azt, amikor megkérdezték tőlük ugye hatalmas életpálya után, hogy mi volt az, amire a legbüszkébbek, és akkor azt, nem tudom, hogy tászal mindenkettő azt mondta, hogy sikerült megakadályozni azt, hogy lebontsák a Szent Anna templomot a Batthyány téren, és mi most soroltak valamit. Tehát, hogy valami értékmentő tevékenységbe fejezték ki azt a értéket, amit ők létrehoztak. Én is azt gondolom egyébként, hogy óriási értékválság van. Egyszer írtam is egy cikket, aminek az volt a cím, hogy a régi szép, ugye a kicsi szépnek az analógiára, és én azt gondolom, hogy ez összefügg ez a globalizációval, mégpedig úgy, hogy, és ezt visszakapcsolom gyorsan, lehet, hogy túl nagy a lépés az önkormányzatisággal, hogy ugye a kereslet az mindig helyben jelenik meg, és az lenne az ideális, az lenne az önkormányzati, az lenne egy közvetlen demokratikus megoldás, hogyha a kínálat is helyben keletkezne. Tehát amikor értékek jöttek létre, említettem az erőtemplomokat, középkori városok, Velence, stb. Ott ugye, mondjuk Velencében talán kevésbé, de mégis a helyi keresletre helyi választottak. Tehát helyi munkaerővel, helyi építőmesterekkel, helyi anyagokból, és helyi célokra, helyi funkciókból, és helyi pénzből. Tehát még akkor is, hogyha ez adott esetben, mint a Velence, vagy Genova, vagy akár a erdélyi százvárosok, egy nagyon kiterjedt, kvázi világpiacon szerezték be ezeket a termékeket. De megvolt az emberi lépték, és én úgy érzem, hogy most ezt vesztettük el. Tehát bárki, bárhol megépített akármit. Tehát, hogy nincs meg az a fajta helyhez kötöttség, se kulturálisan, sem foglalkozásban sem. Tehát, ugye utalnék egy másik... Nem is tudományos, mert az például figyelembe sincs, hogy a benne élő ember hogyan fog élni ebbe, és milyenné válik emlék az élete. Persze, a szerintetés szerintem az egy emblematikus dolog. Erről, egészségi mert, állapotát nézzük, arra nézve katasztrófa, és a mentális, amíg ne is beszéljünk. Hát, erről eszembe jut az a tréfa, amikor a határőrök elfogják a cigányt a határon egy nagy zsákkal a hátán. Mi van ebbe a zsákba, te cigány? Ja, csak egy kis madáreleség van benne. Kibontják a zsákot, hát tele van babkávéval. Határőrök fenyegetően, de cigány, ezt nem eszi meg a madár, mire a cigány? Hát ezt így nem eszi, nem kap más. Hát, szóval a Szervita tér nagyon jó példa, nagyon emblematikus, hogy ugye elvileg van egy történelmi városszövet, van egy 300 éves tér, És ugye mindig paraszkodunk, hogy nincsenek régi időkből megmaradt emlékeink, ugye mindig siránkozunk, hogy bezzeg Prága, milyen szerencsés, meg Krakó. Ugyan akkor meg végre megvan, ugye, egy ilyen terecskénk, hogy valahogy itt ápolgatjuk, és ugye a korabeli nagyon nagy nevű és nagyon tehetséges építészek is betartották ezeket a normákat. És akkor ugye annak a jegyében, ugye, amit Banni is említett, hogy a múltat végképp eltörölni, vagy most már mindent eltörölni, egy agresszív magatartással oda telepítenek valamit, ami... A vicc az, ami hogy a meglévő parkolóház jobban betartja az igen. arányokat, igen. Ami elég ronda. Ami már akkor, de... is, akkor is nagy vitákat igen. tartott ki, hogy túllépett a helyi igen. léptéken. Igen. Csak oda akartam ezzel kiukadni, hogy ott érzem ennek az agresszív voltát, hogy ugye föltetjük azt a kérdést, hogy miért pont itt, és minek? Ez a két kérdés. Mert az, hogy ez az épület szép, nem jó, divatos, nem divatos, ugye hát ez végül is ízlés kérdése. De ugyanez a térnek van egy milliója. Miért nem teszik oda ezt a világra szóló építményt, ahol adott esetben térformáló lehetne? Hát ugye Budapesten számtalan ilyen hely van. Tehát tudjuk azt, hogy például a Défanz az is egyfajta ilyen kísérlet volt, hogy ott, vagy a Docklands Londonban. Úgyhogy én is azon gondolkodom, hogy talán kéne javasolni azt, hogy hozzák létre az ilyen idegen testek tematikus parkját. És szerintem akkor az nagyon... park mellett mindjárt. Igen, de szerintem van egy jó elnevezése is, a jövős skanzenja. Igen, nagyon jó. Jövős skanzen, és azért jó, mert hogyha bejön, akkor mindenki mondja, hogy na ugye. Ha meg nem jön be, akkor azt mondják, na bum, mit történt? Jó gondolat. Hát az én szememben, én képekben gondolkozom, kicsit olyan a globális tőke, mint egy sáskahad. Ami, hogyha valahol megjelenik, és letelepszik, ott mindent letarol, és ürülőket ott hagyja. Uh-huh. Szóval körülbelül ez a működési módja. Szóval azért kérem, egy pillanatra itt térjünk vissza a rögvalósághoz. Hát beszélünk arról, hogy jön a globális tőke és tarol. Eszembe jut egy eset, amikor egy tizednéhány évvel ezelőtt Prága népe megrohant egy McDonald's éttermet, valamilyen óból cseleknek nem, és akkor szétverték a McDonald's éttermet, azóta sincsen McDonald's Prágában. Ezt csak a példakedvét mondom, ez a nemzetközi akármicsoda Prágában nem igen megy, egyszerűen azért, nem tudom, Prága vezetése milyen vagy, mit akar, sose láttam egyetem prágai vezetőt se, de az viszont nyilvánvaló, hogyha ilyennel próbál akkor Prága népe föllázadna, és kidobnának valakit az ablakon, a ősi szokás szerint a ügyből kifolyólag. Úgyhogy ezért aztán Prágát ilyen veszély nem fenyegeti. Egy város nagyjából akkora, mint Budapest, és íme nincsen sisarahad, és nincsen tőke. Prága meg fogja őrizni maga arculatát, és meg kell mondjam, hogy ezzel nem is jár rosszul üzletileg, hát akkora turista forgalma van Párizsnak, vagy Prágának, mint ide Lacháza. Elképesztően nyűlöknek, hemzsereznek a turisták, szemlát már jól érzik magukat mindenféle világhírű építészeknek, nem tudom, csodái nélkül. Is. Úgyhogy ezen éppen van világrépítés, csak nem nagyon látogatják. Azt úgy kell külön mutogatni, illetve, hogy ez az. Illetve azért én láttam ilyen Prága izét, azok érdekes módon léptékükben jobban illeszkednek. Beilleszkedik, igen. A Molda partján. A helyzet az, hogy ha városépítésről beszélünk, akkor a léptékes volt nem szabad elfelejteni. Még egy nagyon is közepes vagy silánkülemű ház is, hogyha léptéket nem lépi túl, elfogadhatóvá tud válni egy városi szövetben. Hát ez a szervidatéri garázs, amit említettek, pont ide illik. Hát ez a garázs attól mégis csak elfogadható olyan, amilyen, tehát mégis nem rúgja szét a terecskének a léptékét, ezért ettől elfogadható. Most tekintettel arra, hogy Magyarországon körülbelül 50 év volt, nem egészen 50 év óta lényegében megszűnt a várostervezésnek az oktatása. Építészek ezt már nem is hallottak róla, tehát hogy mi az a város, és hogyan kell egy városba illeszkedni. Erről már nem igen tud senki, nem is tanulták az iskolában. Aki úgy fölcsipegeti ezt, azt a későbbi stúdiumé folytán, az valami tud róla. De hát a helyzet az persze, hogy ezt igazából az iskolában tanítani kellene, és az építészeknek kellene tanítani, hogy mi az, ahová én építek, mi az, ahová nekem alkalmazkodnom kell. Érdekes módon század ilyen nagy építészeit, mondjuk Frank Lloyd Wright, ezt pontosan tudták, tanították és alkalmazták is a tényleges működésükben. Pedig hát nem akármilyen építész volt, és a Wright, és mégis tudta, hogy alkalmazkodnia kell. A beszélgetésünknek a végéhez értünk tulajdonképpen, hát még azért van egy 5-6 percünk. Szeretném, hogyha olyan módon foglalnátok össze a gondolatokat, amik egy kicsit tovább is fognak minket lendíteni. Én egy pici, hogy mondjam, ilyen javaslatot tennék, hogy milyen irányba lendíthetnénk tovább a gondolatot. Visszatérve az önkormányzatokra, ugye az elején Miklós Endre kifejtette azt, hogy a mostan kialakult magyarországi rendszerben a továbbfejlődésnek a lehetősége hát igazán nincs beépítve. Tehát ha valaki a véleményét ki akarja fejezni, akkor túl hamar kényszerül arra, hogy tüntessen, vagy valamilyen drasztikus módon próbálkozzon, mert nincsenek meg a megfelelő kialakult fórumai vagy csatornái annak, hogy hogyan tud egy érdek érvényesülni. Na most ezen valószínűleg mi nem fogunk tudni változtatni, de a polgárnak a hozzáállása, én úgy gondolom, mégiscsak változhat, hogy vajon ebbe az irányba el tudunk-e lépni, hogy mégis mit mondhatunk, hogy hogyan követeljük ki magunknak azt, hogy a véleményünket adott esetben mégiscsak meghallgassák, akár tömegesen. Hát én visszatérnék ahhoz a gondolaton, amit korábban mondtam, hogy én azt gondolom, hogy ez egy önszerveződésen múlik, tehát hogyan találják meg az egyének a partnereiket, társaikat, hogyan állnak és saját érdekeiket. Én azt gondolom, hogy ebből lehet valami fajta olyan politikai vagy igazgatási fellépés, hogy az ember a saját anyagi szellemi javaival tudjon sáfárkodni. Tehát azt gondolom, hogy ezt a felelősséget nem lehet megkerülni. Tehát abban a pillanatban, hogyha ez egy magasabb szinten indul el, és onnan várjuk, akkor óhatatlanul szolgálói leszünk. Tehát ugye a politikában, vagy a pénzben, jogban nincs hézag, ugye ez egy ilyen értelmetlen dolog. Ugye minden le van fedve. Tehát az egész ország az le van fedve önkormányzatok területi kiterjedésével. Nincs egy darab példa, ami ne tartozna valahova. Tehát én azt gondolom, hogy ezekből az önszerveződő kisebb-nagyobb csoportok, civil csoportok, nem tudom, én azt gondolom, hogy az alulra építkezésnek egyszerűen nincs alternatívája, azt gondolom. Tehát ez, de én tudom azt, amit a Bandit mond, hogy tényleg olyan iszonyatos fölényben van az a hát többé-kevésbé virtuális hatalom, ami miatt mi kényszerpályán mozgunk. Tehát hogy ugye a Luthernek van az éles mondása, hogy mit tenne akkor, hogyha tudná, hogy holnap bekövetkezne a világkatasztrófa, hát elültetnék egy almafát. Nos, jó volt ez a végszó, ugyanis én meg abban hiszek, hogy az értékrend, az értékszemlélet, a szemlélet a lényeg, a minta, amit megvalósítunk. És e tekintetben hát a legjobb gondolat, vagy a legjobb javaslat, amit tudok mondani, hogy tessenek hallgatni a civil rádiót, ugyanis ez a legjobb rádió, ez itt a reklám helye, és tessenek szívesen átadni másoknak is, hogy így kitűnő műsorok vannak, ahol esetleg jó gondolatokkal is lehet találkozni, és netán némelyik mag nem falra esik. Miklós Jánder. Hát úgy nagyjából elmondták az előttem szólók a dolognak az összefoglalását. Hát elképzelhető, hogy a civil csoportoknak léptéket kell váltani. Úgy elgondolkodtam rajta, hogy hát végül is egy civil csoport, elég sok szerveződés van ilyesféle a városfejlődés körül, kapja, fogja magát, csinál egy memorandumot, bemegy vele mondjuk a fővárosi közgyűlésbe, és egyszerűen előadja az ottani hatáknak, hogy legalább hallják, hogy mi van. Hát, hogyha megfontolják, de hogyha nem fontolják meg, akkor is hivatkozni lehetne tán arra, hogy hát magik hallották ezt, ugye, mert hallották. Ugyanezt el tudom képzelni esetleg a Magyar Országgyűléssel is. Én nem tudom, meg kell nézni az országgyűlésnek az ügyrendjét, hogy civil pofa hogyan keveredhet oda, vagy civil csoport hogyan sehogy mondhatja el a honatyáknak, hogy mit akkor nem a plenáris ülésre talán nem, de meg lehetne nézni esetleg azt, hogy szakbizottsági ülésekre hogyan lehet bejutni. Nem tudom pontosan, utána lehet nézni, és akkor a civil csoport eljut, nem tudom milyen szakbizottság ülésére, elmondja magáét, és le is írja, mert tudnik, ha valamit el akarunk érni Magyarországon, tapasztalat szerint mind a kettőt csinálni kell, tehát le is kell írni, amit akartam, de az még kevés, mert az a gyűjtőbe teszik, hanem is kell mondani, és a kettő együtt esetleg hatékony, de legalábbis soma van, hogy mi elmondani. Csak vigyázzék el, mit képvisel a civil gondoljátok csoport, meg azért, hogy azért van fejlődés, tehát hogy gondoljátok meg azt, hogy milyen sokat számít a mi voksunk, a mi gazdasági voksunk, hogy mit vásárolunk, és kire szavazunk. Tehát hogy törik magukat? Most is lehet tudni, látni azt, hogy hogyan gyűjtenek mindenféle szavazatokat, hogyan próbálják népszerűsíteni magukat azok a politikusok, akik tőlünk sokkal, nagyon távol vannak, tehát számít a voksunk. Stop. Itt hagyjuk most abba, elvágjuk egy merész mozdulattal a beszélgetés falát, azzal, hogy két hét múlva folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Miklós Jendrét, Kolondzsia Gábort és Varga Ötvös Bélát hallották, Bányai Géza, és búcsúzik most. Köszönjük.